Si sou persones a les quals vos agrada l'òpera, jo crec que difícilment podríeu pensar que la música que heu escoltat és de Richard Wagner. No crec, perquè és realment una música molt diferent d'aquella de la qual estem acostumats a escoltar a les seues òperes. Però Wagner, evidentment, entre òpera i òpera, aquestes òperes monumentals que feia, on recordeu que feia l'argument, feia la partitura, feia també els textos i fins i tot feia el disseny de la decoració de totes i cadascuna de les escenes normalment. És a dir, que per a ell, com unes vegades va dir, l'òpera era una obra d'art completa, en el sentit que allà entrava música, literatura, pintura, disseny, en fi, moltíssimes coses. Però, evidentment, entre una òpera i una altra calia menjar, entre altres coses, i també calia fer provatures per a després utilitzar-les en les seves òperes. Difícilment trobarem en les peces que anem a escoltar, bueno, en alguna sí, les fabuloses innovacions que en molts casos va fer en la seva música operística. Però sí que és cert que n'hi han espurnes així i allà del que després serien les grans òperes wagnerianes. Per exemple, la música que acabo d'escoltar és una teòrica marxa militar, encara que l'orquestració no va estar mai feta pel propi Wagner, ni és realment una marxa militar i és com una mena de preludi, una cosa així, operístic, o no sé, no sé com dir-li vosaltres mateix. L'obra que acabo d'escoltar, com hem dit, es tracta d'una peça feta per encàrrec per al 18è aniversari del seu gran patrocinador Lluís II de Baviera, és a dir, per la seva majoria d'edat. Però la que aneu a escoltar a continuació sí que és una miqueta de més fuste, per dir-ho així, i a més sí que entra dins dels plans més o menys orquestrals i musical en general que Wagner tenia en el seu cap normalment. Wagner, que havia estat triat en gener de 1843 per al comitè de l'Associació Cultural en la ciutat de Dresden, va rebre la comissió d'evocar el tema de la Pentecosta. Havia fet recentment l'òpera Rienzi en 1842, que no havia estat mal acollida, però la de l'holandès Rand, produïda en 1843, no havia tingut tan bona acollida. La premier d'aquesta peça, que m'aneu a permetre que la diga en valencià perquè em sent absolutament incapaç de dir-ho en alemà, però ve a ser el menjar d'amor dels apòstols, més o menys. Ve a ser la traducció i, com he dit, estava dedicat a la festa de Pentecosta. Va estar estrenada en el Dresdner Frauenkirche el 6 de juliol de 1843 i ja va estar interpretada per una orquestra d'un centenar de músics i quasi 1.200 cantants de tota Saxònia. Com veieu, ja les coses petites és que realment a Wagner li agradaven poc, malgrat que té algunes peces, una col·lecció de peces d'obres per a piano, on sobretot assajava melodies o efectes per a allò que sempre havia estat i va estar la seva idea en la música, és a dir, fer òperes. El treball se va dedicar a Charlotte Emilie Weiling, que era la vídua del primer mestre de Wagner, Christian Theodor Weiling, i el concert va estar ben rebut, però Wagner no li agrada massa el relativament feble efecte que havia tingut en l'audiència vist el vast conjunt de cantants i d'orquestra que havia tingut. Però l'obra allà està ja anem a escoltar-la ara, interpretada per el cor de Viena, d'Amics de la Música, el cor de cambra de Viena i el cor de la Filarmònica i de les Joventuts Musicals de Dresden. A més, evidentment, de l'Orquestra Filarmònica de Dresden, tots dirigits per Michel Plasson. Perquè es feu una idea del volum de gent, sobretot en l'aspecte vocal, que varen participar i que han de participar en la seva interpretació, doncs jo crec que cal dir només que n'hi ha 16 tenors solistes, 12 barítons solistes i 12 baixos solistes, que són els 12 apòstols. L'orquestra és una orquestra en la que encara no apareixen algunes innovacions que va fer en les òperes Wagner i que, per exemple, incloïen ja alguns instruments relativament nous, com per exemple les trombes sense pistons, que estaven recentment, diguem-ne, inventats. L'anterior peça, la peça dedicada a Lluís II de Baviera, havia estat interpretada per la London Symphony Orchestra, dirigida per Marek Janowski. Thank you. la majestuositat de la música de Wagner, com veieu, sempre es fa palesa en pràcticament tota la seva música. Ell, igual que el seu deixeble, més que deixeble, seguidor, Mahler, també necessitava molt de músic, molta orquestra i molta cosa per expressar-se adequadament. Però bé, cadascú té la seva tècnica. La veritat és que la música, com hem dit, no operística de Wagner va ser sempre per ell secundària, però tenia cinc objectius clars. Fer saber que composava i que estava promovent òperes, que estava composant òperes, treballar un cert aspecte d'un futur projecte d'òpera, comprar temps per escriure aquestes òperes o esperar que li vinguera alguna musa, no sempre femenina, en les que ell necessitava per a que s'inspirara per a fer una òpera. L'obertura de Faust, que aneu a escoltar a continuació, influenciada per Berlioz, està concebuda en París en 1840, però entesa així en la seva segona versió, feta a Zurich en 1855. Eren els dissenys per a una obra, òpera o sinfonia, sobre el drama de Goethe, que ja estava treballant gent com Spohr, Mendelssohn, Schumann o Liszt. Les melodies franceses, com la traducció dels dos Grenadiers de Heine i el Der Tannenbaum sobre un text alemà, tractaven de facilitar el seu debut a l'Òpera de París. Per tant, és una obra que està un poc a meitat camí entre una provatura i els dissenys primers per a una òpera. Això, com hem dit, era una cosa freqüent en Wagner i així anem a tindre una prova. L'obra que aneu a escoltar està interpretada per també l'orquestra de Dresden, la Filarmònica de Dresden, dirigida per Michel Plasson. Thank you. La música que heu escoltat és evident que no és la que finalment va anar a parar alguna òpera, perquè Wagner no va escriure cap òpera sobre el tema de Faust. Però sí que apuntava ja determinats trets estilístics molt característics de les òperes de Wagner. I per acabar el programa d'avui, que ja sabeu que el podeu escoltar dijous a les 4 de la vesprada, dissabtes a les 11:30 de la nit i ara també a partir de fa algun temps, dimecres a les 12 de la nit, anem a escoltar un petit exemple d'un gènere que no va conrear massa, que és el Lied, i que està escrit segurament per l'època que estava en París, en 1860. És un Lied de Mefistòfeles número 4 sobre textos de Goethe, interpretat per Thomas Hampson com a baríton i Geoffrey Parsons al piano. Així que amb aquesta música de l'altre Wagner, d'eixe Wagner no tan conegut, però que en definitiva venia a ser com una mena de provatures que el feia, així vos deixem en aquest Lied. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adéu. Was machst du mir vor Liebchens Tür, Katrinchen hier, bei frühem Tagesblicke? Lass es sein, ihr lässt dich ein, als Mädchen heim, als Mädchen nicht zurück. Nehmt euch in Acht, ist es vollbracht, dann gute Nacht, ihr armen, armen Dinge. Habt ihr euch lieb, tut keinem Dieb, nur nicht zu lieb, als mit dem Ring am Finger.